Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Ką pagrįsti 2 لماذا لم تأتي؟ Kodėl netėjai? كنت مريضا Aš sirgau. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Aš netėjau, nes sirgau. لماذا هي لم تأتي؟ Kodėl ji netėjo? كانت تعبانة. Ji buvo pavargusi. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ji netėjo, nes buvo pavargusi. لماذا لم يأتي؟ Kodėl jis netėjo? لم يكن عنده رغبة. Jis neturėjo noro, nenorėjo. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Jis netėjo, nes neturėjo noro, nenorėjo. لماذا لم تأتوا؟ Kodėl jūs netėjote? سيارتنا معطلة. Mūsų automobilis sugedęs. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Mes netėjome, nes mūsų automobilis sugedęs. لماذا لم يأتي الناس؟ Kodėl žmonės netėjo? قد فاتهم موعد القطار. Jie pavėlavo, nespėjo į traukinį. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Jie netėjo, nes pavėlavo į traukinį. لماذا أنت لم تأتي؟ Kodėl tu netėjai? لم يسمح لي. Man neleido. لم آتي لأني لم يسمح لي. Aš netėjau, nes man neleido.